am kin koy neureul mushabbah bihi moy asad am adat tashbih li nga xam motax ñu xam dang koy neureul moy kaf gi zaidun kal asad mu dess ben amna wajhu tashbih ci lam nga len neureul gan anam muni ñeme shaja ñent arkan yoyu moy don yu tashbih lele nak mene ci hazaf dara ngir xam guñu ko xam rek hazfu ma ya'lamu jahidun jaiz bude ci tashbih muakkad adat bi nga fof ko dindi ngani zaidun asadun wala bobu mo gëna for bi nga hazafe adat bi ak wajhu bi zaidun asadun andi wo kaf gi andi wo tashbih so ande wajhu tashbih bi nak te bayyi kaf gi ba nga andi kaf gi te bayyi wajhu tashbih koku yoy yar ben martaba la mo dig doomu kon ñetti martaba am saydun kal asadi fi sajaati bobu nak mo gëna top gënaaw diko gëna for nga ni saydun asadun fi sajaati ba nga ni saydun kal asadi yam di gëna for bobu nak moy nga ni saydun asadi ndax mo ci ëpp liddi'a su ko defé fi nak kon lan moy ana mu tashbih gi mom li arab nan nahwu ci wax ma ngi melni xoram ci ñam am na ñu ni moy lu neew la bu de lu yam bax bu uppe yaq xoram lolu naam koku sifas xoram la atab xoram la su upp su yame bax baxal ñam bi su uppe yaq ko koku lu ñu xam la ci xoram wa est ce que nahwu nonu la dedet kon koku du wajhu shabah ba ndax nahwu mom amul lo nan day upp su uppe yaq amuko bobu sifa khoramako am nahwu amuko bobu atte ndax nahwu liñ ci djublu mura'atu qawa'id al arabiyya koku nak shay'un wahidun ma'nan wahid la fa in hasala hasala wa illa fa lam yahsul kon luy wajhu tashbih bu yerr bi ci lolu manam salahu ma'a al wujud wal fasadu ma'a al adam lolu moy wajhu shabah bi su ca ne mu bax bu ca newul du bax lol do ngay wajju shaba ñam bu amé xoram bax way su ko amul itam nak du neex kalamul arabit bu amé nahwu jup su ko amul du jup lolou kan moy wajju shaba waye lu toti li bax te lu bare li ep koku am bu amé ci xoram it amul ci nahwu kon fa la yakunu wajhu shaba muni su bobana xewal nak la len koy doora xam falam yabqa dizut fil jamaati cha mboloma illa man ludul ko xani azana wamatuna li hukmihi nyal atem lamu atte dal amul ken ku ludul nangunako wana baza kunek sanina ilahi jam ci ñom khubat kunhi la posam nebon khubatu shay'ul mahbu khaba shay'a hajabahu wa satarahu wal adinga khubatu ay ma yukhba niki luqmatu ma yultaqam falamma hasalat bamu ame dajalo am mom liñ ko don jox tahta wika'ihi ci ronu bumam ga mu yewé chaakom sa wika ci ciosan moy bum gi ñuy yewé saku bo def khalis bam ko defé abram mu daldi tal nak shu'lat zaka'ihi tak takal ñaw kam ga فكشف موجني حين إذن فوفا عن أسرار الغازه سكر ينكي تخم ييب متاكنك وبدا إعجازه أقوي يم إعجازم كلام بيغا خاني أعجز أعجزنا موي إعجاز بفوفو موي أندي لو خاني يعجز الناس أن يأتوا بمثله ومنه إعجاز القرآن مو أندي تا ما لو خاني حالا نيخنا جلا جلا خچنا فمپنا بيه چ موم صدا الاذهان خما گون چ سونو خلي وجلا تي فينلنا مطلعه اك كنم بنور البرهان چ ليرو ف روي مكبول قال حارثني الراوي فهمنا ندال دي جلم من حين فهمنا وقت ونو كومبراندر معنا وعجبنا نيميت إذ أجبنا بنينا تونتو تلون دون وندمنا نريتشوت على ما تلون خند بنا فني ريتشو ونشنون تموي مانكيل جنكو دون مانكيل نريتشو pour jinas yoy ñaari fahimna yi ajibna ujibna nadimna ala ma nadamina minna wa akhadha mukamase wa akhadna nukamase nan na'tadiru dillaytu ilayhi jam ci mom i'tizar al akyas kam laytu musni wa nu'ridu ni gar al alay ci mom irtiba al kas nan pukas mananan ci nan gi nuy nan nu garal ko ko jox ko won ko ndax da nan fa qala muni ma'rabatun la hafaw ajala du teranga bana de gene am ajatay jublu won ci teram al hafawatu moy mubalaghatu fil ikrami wa kana rabbi hafiyan wa kana bi hafiyan hafiy al mubalighu fil ikram hafaw hafawatu al mubalaghatu fi فقال ما أرب لا حفاوة مبيرمي مباخ جد مباخ دو حفاوة دو ترانغ ما أرب آجو دون لموتا ومشرب تين أجنان لغوخاني لم يبقى له دست الله نيالك حلاوة النقاي عندي فيما نان لغوخاني نيخة الفيما فأطلنا نيق المراودته أكساكم بقمدل ووالينا نتوب تفتل معاودته أكبام دمش مملي ندل سيديكو نيان فشمخ بأنفه مدال دي ري لو رك سي سونو كو شموخ الانف مانا ييكتي بكانم بو عرب ني مود ييكتي بكان با موي مو ري فشمخ بأنفه صلفن تي ري وانا امج سوري بي جانبه تي وتام انا فن تي جوم وانشد نهاني الشيب عما فيه افراحي فكيف اجمع بين الراح والراحي وهل يجوز نهاني ترنما الشيب بجاوبي اما وتش لاغا خاني فيه تي لا دان نيك افراحي سماي مبك بجاوبي تخنا لا سماي مبك دان نيك لب بجاوبي ترنما فكيف اجمعكم نن لاي بوله بين الراح ديغنت تنق والراح سانغرا دوتو ما جيل كار سانغرا تي سما لخو وهل يجوز اصطباحي من معتقة وقد أنار مشيب الرأس إصباحي وهل يجوز إسكدنا دغن إف اصطباحي سمن ديك سوبا سمن نانوك سوبا من معتقة تسانغ رسوسوس يغي تي دمسان وقد أنار تفك خسنا ليرال مشيب الرأس بجاو بوب بي ليرالنا إصباحي سمن كنن isbah ci ciosan modon bet set gu leer gu bet set alaytu la khamaratni al khamru ma aliqat ruhi bi jismi wa alfazi bi ifsahi alaytu dama giñoni wala giñnani la khamaratni duma boleti mana duma murati al khamru sangara mana du dugati ci man du jaxaso ak sama bir dal la khamaratni al khamr pour jinas lolou ma aliqat fiq ajna ruhi sama ruh bi jismi ci sama yaram fiq ma ngi dul wa al fadhi fiq sama kaddu ma ngi jokalok bi ifsahi ci sama fasahal da xan suma waxe rek muy fasih fiq lolou ngi am dotuma ko def walak tasat li bi kasati sulafi yadun ولا أجلت قداحي بين أقداحي ولكتست دو سانغتي لي نيالما السلافة يدن ولكتست دوتو سانغو يدن لوخو ني لي نيالما سان بن لوخو دوتو سانغو بكأسات السلافة اي كاس سانغا anam li nga tek ci sa kaw loxo lolou mo sang sa xonkay loxo de nga motax loxo bu ca dara nekatut arab tudde lolou ak ñak tudde ko safaru liyadayn geluk ñaari loxo manam dara neewul ci deru loxo wi jone gi tenk jone dal di feñ dara sangatuko ndax dara la waji amatu lolou moy kon nak loxo bu sango dara moy loxo bu ko yor neena dal sama tenk mom dotu yor taasu sang wala ajaltu duma wandelati qidahi samay banti maysa bayna aqdahi ci digante samay kop yi sangara sine kasi sangara wala saraftu ila sirfin musha'sha'atin hammi wala ruhtu murtahan ila rahi wala saraftu duma walbatiti muk hammi sama ite ila sirfin jëm ci sangara su sel musha'sha'atin suñu jaxase ak ndox mi ñukoy na denga su ko defé tam wala ruhtu duma gontati ila rahin jëm ci sangara murtahan di aji sawar bet lolo duma ko defati wala nazamtu ala mashmulatin abadan shamli wala ikhtartu nadmanan siwa sahi nena wala nazamtu duma noseti duma boleti shamli sama mbolo ala mashmulatin cim sangara abadan mashmulatu ci turu sangara labo wala ikhtartu duma tanati muk nadmanan waxtan ak xarit bu may nanandol ci wa sahi ludul ko xani du mandi muk sahi moy ku mandi wul bixil moy ku bokut ak sakran mahal mashib mirahi hina khatta ala ra'si fa abghid bihi min katibin ma maha ifasana farna shayb bi jawbi mirahi samak kontante ak sama ciawarte hina khatta waqtu wuni bid ala ra'si ci sama bop mana bamu ci saxé bi be jaw bi bindé ci bop bi bindam mana bamu ci saxé di ci wéx boba la far la effacé sama ciawarte fa abghit ka tefuk bañ ndaw nima bañé bi ci mom min katibin ci aji bind mahin ji aji effacé mom mo bind be jaw bi cham lolou mo effacer sama contenté cham lo fa abghid bihi maka ko bagn min katibin nahi tamis juñu jar ak min fa abghid bihi katiban mahiya wala hayal ha ala jaril inana ila malhan fasuhqan lahu min laihin lahi wala hafayna yalhadi yadde ala jarri ci sama wetti gi ma dan wetti al inana sama gog ila malhan jam ci fowukay fasuhqan ak sore alkande laho ñalna be jaw min laihin ci aji feñ laihin ji aji yab walaw lahawt wa fawdi sha'ib la khaba bayn al masabih min ghassan misbah walaw lahawt sufekon mangi fo fi mune wa fawdi fekk sama pakk bopp bi janibu ras sha'ibun lubi jaw bo wex la suma ko bole won ak deti fo la khaba kon fay kon misbah sama lamp bayna al masabih ci digent lamp ya min ghassan ci ghassan sunu giir kon lamp ghassan ya sama lamp fay fa kon kilifa ghassan ya dotuma mana feñ ci ñoom قوم سجاياهم وتوقير ضيفهم والشيب ضيف له التوقير يا صاحب قوم او غاي لا نيو خاني سجاياهم سين اي جيكو موي توقير ضيفهم اورمال سين غان ماغالكو ويكو والشيب تيبي جاو ضيفن غان لا لهو نيل نكو توقير اك ويغال يا صاحب يو سما واي دغي بي جاو دنجكو ورا تيرال دنجكو ورا ويك داخ غان te man fama bok seen jikko moy teral seeni gal summa innahu ganaw gind ki mom insaba sarkhaluna rocikuna intiyabal aymi kam beppiku ñangor ni muy doxé jaan budé daw day be fet rek do deg tanki nan tip tip ni mu fas dede l'intiyab moy doxé no jaan lepp luy wotu di dem l'intiyab moy doxé wa ajfala mu gaaw ijfal al ghaym ken gaaw ay xeen yuy dem fa alimtu ma xamni anahu niki mom ndeke koku siraju saruj lamp saruj ba wa badrul adab ndeke xamna nit moy wéru adab wi nga xamni la di nga xamni ijtabu day dog al buruja burji wa kana nek qusarana sunu muj moy at taharruqa tangu xolli bu'dihi ngir soram wa tafarruqa ak uktaqliko min ba'dihi ci ganaw lol rek lañu muj المقامة الخامسة والعشرون الكرجية حكانت لنا الحارث ابن همام قال وخنني شتوت مسنانك وقت الشتاء وقت سيد بالكرج تفني وخرج لدين كرجنك fan la ne dëkk la bu nekk ci Azerbaïdjan ak Hamazan Azerbaïdjan ak Hamazan kon ay réew la karaj dëkk la bu xoo nekk nee na foofu mas naa fa nekk waxtu sedd sedd li day nin ngir boor boo xam ne aqtadihi dama ko doon fayu wa arabi nag aaji joo xam ni aqdihi dama koy faj fa balawtu ma nattu min chitaa'iha ci seddu karaj ba alkaalix ba di aji tar kaalix ci borom i bañ mooy ko siñ fang dégg nga wa hum fiha kaalixuun min sifati ahli nnaar safara wi tax koo gis day siñ fang yàlla tere wa hum fiha kaalixuun alkaalix ba di aji tar wa sirriha ak seddam bu tar ba annaafixi bay aji upp ma nattu ca maa loo xam ne arafanii xamal na ma jahdal balaa yi dayab coono ci nattu wa akafa bihi te saxal na ma baa'u li'tida li taadiya wa akafa bi maanaa saxal na ma ala listilaa'i ci jaaroo ci taal falam akun ba tax nekkuma usaayilu may taqalikoog wijaar yi sama néeg rek wijaar moo doon kàmb gi bukki di dëkk kanam mu wa mustawqada naari wala mustawqada naari du jéggeeni sama fi may taal sama safara sama taalukaayu safara du ma taqalikoog moom illa li daruratin lu dul lor ñàkk pexe ludul ak lor goo xam ni udfau ilayha des may jën jëme ca aw iqaamati jamaatin wala liqaamu mbooloo goo xam ni uxaafidu alayha dama koy fonk di ko wattu ndax li qawlihi taala xaafidu ala salawaat te bokk na ci muxaafadatu ala salawaat di ko defee ca jàkka ja ca mbooloo wala liqaamu mbooloo rek wala daroora boo xam ni du ma ko ñàkk mën a bañ a faj fattorirtu ma aajo woo aajo gu tar fi yow min ci bis boo xam ni jawwuhoo jawwam musma hirrun ju tar seddaay la zamhariir mooy shiddatul bard wa dajnuhoo te ay niisam mba nga ni ay xiinam niiram mukk fa hirrun lu rankaloo la ma génn ma dégg nga loru naa ci loolu ilaa an barastu jëm ci ma génn min kinaani ci sama néeg ba bu nugg ba li muhim min ngir lu itteele loo xam ni anaani maanaam gaar na ma mbaa nga ni itteel na ma fa ida sheekhun noona ma fekk ak góor aaril jildati bu rafle deru yaram solul dara baadil jurdati ku di aji feeñ ji maanaam deru niin maanaa almujarad min athiyab yaramam wi ñu rafleel ci cangaay maana ben cangaay nekku ca kooku moo di baadil jurdat ku di aji feeñug raflewu ma fekk wa qadi tamma te fekk tañ laa meti kaala woona tañ laa yoona raytatan benn rayta benn sër benn sër daan rayta xit a waaxida lam takun lifqayni wala ñu ne rayta sax muy séru bu ñu ràbb boo xam ne benn couleur nekku ca dañ ko bàyyi muy bu weex mi ngi kaala woo kaala gu weex tañ laay gu weex wastasfara ma ngi ngemboo ngembam faxaj bi fu waytatin ci ab aw morso aw sor solul tubay solul mbubu xanaa ngembal roof roppi loolu listisfar mooy ngembal lu boo demee ci dëkki kaw ya xale yi di ko gemboo mu nekk safar rek nga xam ne daanaka ñaari njekkaay yi rek la sàng nee na moom la gor wa xawaaleyhi nekk ci ay boram jam un mbooloo kasiifun mu fat kasiiful xawaasi bu fatt ay boor xawaasi maanaam nit ña dañoo rimoo fi moom di ko seetaan wa huwa te moom yunsidu ma ngi sadd ay way walaa yuxaashi te du rus yaa qawmi laa yumbi'ukum am faqri asdaq min uryi awaana alqur fa'tabiru bima bada min durri baatina xaali wa xafiya amri wa xaadirun qilaaba silmi dahri fa innani kuntu nabiha alqadri yaa qawmi yéen gaañi yaa qawmi yéen sama bokk yi faktafa bilkasrati an ilyaa yaa qawmi bare na ci alquran yaa rabbi yaa qawmi laa yumbi'ukum du leen xamal an faqri du leen mën a biralal sama ñàkk gi asdaqu lenn lu gën a dëggu min ur yi ci sama rafle gi awaana alqurri ci tàngu sedd bu tarb loolu moom dara mënu leen a nettali sama ñàkk lu gën a dëggu loolu ku gis ma ngu toll ni man yàlla tere di rafle ci sedd bu mel nii nee na kooku xam nga ni ñàkk na keneen ku la doon wax diw dafa ñàkk dégg nga lisaanu xaal bii moo ko gën a dëgg fa'tabiroo xalam leen konte leen bima badaa ci li feeñ min dor yi ci sama lor na ngeen ci natt baatina xaal yi sama biiru xaal li ngeen mënul gis wa xafiya amri ak aji nëbb ci sama mbir natt leen ko ci lii ngeen gis wa xaadiroo te wattandiku leen inqilaaba silmi dahri walbatiku jàmmoo gi jamono jàmmoo gi yéen defalu leen benn naqar bàyyi leen ci seen naataange wattandiku leen nag walbatikug loolu fa inna ni ndax man mii kat ak ni ma mel léegi yépp kuntu dama nekkoon bu jëkk nabiha alqadri doon ku kawe daraj aawi ila wafrin wa xaddin yafri tubiidu sufri wa tubiidu sumri aawi dama daan tafu ji dama daan ñibbi ila wafrin ci alal ju bare wa xaddin ak ñawka goo xam ne yafri day dog laa ame woon tufiidu da daan jëriñe sufri samay dinaar watu biidu da daan xalage sumri samay xeej jamu asmar rumxun asmar bokk na ci sifaatam jàmbaar laa woon ku tabe laa woon yaari xasla yi arab daan gën a damoo ci àddina mooy shajaatu wal juut ñetteel ba fasaaxa yett yooyu arab amul alal ju ko gën a foor fi ñoom gànjar gu ko gën foor ci seen dundu jaahiliya gu jëkk waaw njàmbaar tabe fasaaxa balaafa moom la ni tufiidu da daan jëriñe sufri samay dinaar maanaa dama daan joxe alal jubal wa tubiidu da daan xalage sumri samay xeej jàmbaar laa wa tashtaki kuumi xadaata aqri fa jarada sayfu suyuufa alqadri fa jarada daaru suyuufa alqadri wa tashtaki da daan jàmbat kuumi sama naaqa yu guddi yi jigan ci kam jam'u kaw maa murtafiatu sanaam bu ñu daan reyal seeni gan dañuy tànn gëleem gu gën a duuf te bu duufee nag jëgan bi day jolli jëm kaw ndax jigan gi nduuf kag yàpp rek lay doon t tang bu wome mu daldi wacc sey de nga day dem ba aggi ca yakh nga waye bu suure rek mu daldi gi jom jom ko mu kon naqatun kawma jam'uha kum wa tastaki da dan jambat kumi sama naqa yusduf yoy radata aqrisu ba samay berndel gan danañu ko jambat de ndax ci lay ray fajarrada nun la milun fajarrada dal di rocci ad-dahru jamun suyuf al-qadri ay ci waram jamono wor ko wa shann gharat ar-razay al-ghubri wa shann mu dal di tasare mum jamono gharat ar-razay ay kharay musiba al-ghubri yadi way fundoy gharat ci ciosan moy khaylul mughira ay gori wari fas di teji ab dekk walam yazal yashatuni mutadagn nak mom musiba yoyu ne yashatuni dima yatt wayabri te muy yatt yashatuni muy dima gotti wayabri te mu dima yatt baryul ud moy yatt ko khas ko musewose deng sah yashatuni yasta'siluni wa minhu qawluhu ta'ala fayashatakum bi'adabin wa qad khaba man iftara yasta'silukum dalen di jël ila asli ila al-asl ista'sala akhadahu ila asli hatta afad dari wa ghada darri وبار شعري في الورى شعري في الورى وبار سعري في الورى وشعري حتى عفت بفر داري سمكر وغادت هنيس داري سمم سمم وسن سو سمم سو وبار لمب شعري سمكر في الورى تمدفي وشعري أتسمى ويتم لمب كن جندتك وصرت نضو فاقة وعسري عار المطاء مجردا من قشري كأنني المغزل في التعري لا دفء لي في الصن والصنبر غير التضحي واصطلاء الجمر فهل خضم زرداء غمري فصرت ممج نضو فاقة لكوام ngir ñak faqatul faqr nidul mahzul nidu moy ku wam nidwa faqatin di ku wam ngir ñak wa usrin batay ñak aril mataadi aji rafle ak ganaw hatta afad bafar dari sama ker wa ghada ngis dari sama mso lolou waxon non ko defen han waxon non ko def حتى عفت بفر داري سمكر وغاد نيس دري سممسو وبار لمب شعري سم بري في الوراج بنيفي وشعري أكسموي كم جندتو وصرت ممجي ندو فاقة دي أجي تقو أجي ومجر نياك وعسرين أكي جفة موي نياك بطي دال عاري المطا مي أجي رفل أكغناو مجردا دي كنور رتش من قشري تسمى خوبت يرمانا سيري ما دانسو كأنني من لمن المغزل ما دي أكتشو قمولين كتشو وعين من يخمنا ويدا لنو أتشف اللي في التعري تراف له جما راف له لا دفء لي أمولين لما يفق اللي أقلوي دفء موي لولا مناس لق yadd bi dula gañ mo xam cangay la wala ab neeg la bu nugg def u moy lu nugg lu lay fegal sedd neena awma ben def u luma liwilo fi sinni wa sinnabri ñaari bis yu gëna ay gëna sedd ci at di nekk ci waxtu digg sedd gris sinn ak sinnabru ñoo ci gëna tar koku moy la mujj min ayyamul ajuz ci bisi arab tudde ayyamul ajuz dana sin ak ci nabru ñoo ci kene ayyam al ajuz dafa amone ben magat mo xamni mo wax ay bokam ba nga xamé ni seddu geuris parna te ñu daan wat seen kawari xara suuf bi gëndal bi dañ koy wat muni len bu len wat xari ndax sedda ngi bëgg tar bo xamni ku ci wat sa jur bo tul dana dé bayi len ko kawar gi ndax kawar gi day mel ni mbubu mu sol kawru gëndalu xar dana ko da koy fegal liw nak suñu ko waté nak dana tax mu ragal neena ñu bañ ko faalé té yeen dafa leen ni ren ji tedd bi da fay tax bu leen wat seen xar yi ñu dem wuté ak mom wat seen xar sedd ba dik jur ga dé su ko defé ñu tuddé ko ayyamul ajuz moy sunna ak sunna neena amul lu ko liwilo ci taruk sedd gris ghayra tadahi ludul ci ñaag lu ci bu naaj amé wastila'il jamri wala jaro xal fa hal khidam ndax amul waju leug waju tabe baram ndox zori da'in kuy boromuk lambay khamrin judi aji leug bi maana mayu bare ndax khamru wasafu ndox la daan don rida